nda amane ko ci ay fayen nga ko lu te nga jalal bis bo lu te day war nga jalal bis bo lu te nga war nga jalal bis bo ndax lu ko ustamal ba nopi to ko dal di meuna dag wa fi wujubi qada'il qada'i nek na ci waru fayu ko fayga khilafu ñaar wax yu ci yo man nga waxon ni teyna ko wor ndax faye ko bar ba amane ci kor ga ba nopi na welbetiku dok ko tay ko dañ ñu wax ne kon boko dogé fay ko ñaari bis ngay fay waaw manam xam nga ne fay bu ñëk do ñu soté wut nga dolu wacc ne bi nga ko doon fayé ta dog ko moy tam da a jow fayata ci am ñu wax lool iku salaam am ñu wax ne nak ben bis nga ñoon ba tay dal mom nga amé am ñu wax ne ñaar ngay amé ndax bobu ak fayam soté wut bi nga dogaat tay ko dañ ko fayé dañ ko fayaat momit ko defé kon ñaar la doon am dal ñaari wax uddi ba yarefna al muftiru aju dogja hamdan ci tay manam ku dog ci ramadan ci tay go ci deugur bop rek wayes na ko yar ba min ko defati morom tam dañ ko def wa yakunu adabuhu nak bima yarahu imamu min darbin aw sajnin aw bihi mama manam la tekat ba gis na wayes na ko na yare rek mo xam door la ba tut kasso wala bole yar yep nako def ila an yati ndare bi dafa dik taiban mi ajitu lumay da ñewal bopam ni man day dama da xoti or may ramadan bu dok tay ko waye tumna ko duma ko defati waxal ko bop koku mum kon ñu bayiko do aji wo yar wa ithamu muddihi war na lele muddu yonenti bi xali yalla nek ci mom assalatu wassalamu limu farriti ñal aji sagam fi khabay ramadan ci fayet ramadan mu misli ñu ci am kemam bo amé bar ci yar ko rafuyo ko da ben waru ko ñewat kon da nga am alaman fay bëgg la wacc dañu tey boy fay wala ci alaman do ñu lay bëgg wax te moy lélé ak muddu han kul yoomin walis bëpp bis li miskeen ñal am miskeen bis bo wara fay bu ne nga jox walé muddu am miskeen muddu mëna ko japp ak li war ndax ciaganté bo nga def wala yox tok du deful limalé bis saidi ci ay jëpp ja bo joxé miskeen lo muddu tam nak du tax ñu falé ko aw manam bo joxone am miskil mu deggen wal du tax bo legge nga meñu wal gen wal bobu day japp ne rek ben mbud nga joxe nga ko du te do fayar bisu ci top joxar mi muddu matati waye do wani walé muddu momi nga eppalon ci ba nga joxe kele boko meuna joxone ñaari mudd ne ko ñaari fan lay tam lolou dit ko nangu en am kan dem japp ni won qadaahu fayam ga bi shahbana ci baraxlu neena bi la alaman bi war moy bu fekke ba nga tolo ci baraxlu man nga fay nga xamni mom tukki wo ci wara do ci man nga fay da nopp fay nak bu len koor ñu su baba nak moy aajo alaman war la la ay nit tassal waxu ñu dem jokku ni maradu fo tawatam ja fekke baraxlu da ñew mu tawat ba nga xamni moko tey man nga fay ba mu jigen gis te ba mu am wasin ja ba ñu forcer ko ci ba niko do fay su baba kon do tax fay rek mo koy déssé batay waye alaman bu wacc na ko na lele mudduma na hal qada'i and ak fay ga li gënne moy nga doole yaara moy bis bo fay rek bis bo xey ne ma nga fay rek xey joxe muddu wi ba bu jant fi soxé wala bo fay bis bu jant fi soxna nga daldi fay nga joxe muddu wi tek ci manam man nga da xey di fay bis bi daldi koy xey joxe muddu wi man ngay tam bu jant fi soxé bis bo bu jall nga wal batigu daldi joxe buduma man nga dal bis bo xeye ni mangi fay rek bis bobu nga dal di xey genn mi dem man nga baye tam bañanta ba so nga dara genn mi duma man nga baye tam ba bis yep mat nga genné no mi yep lol nangu nako lañ tawu on la ci dess nak moy tambalé bo fay ba nopi dal di koy genn fi sa sa wa ma sara bi waxna fa in athama ba'da wujubihi بدخول رمضان وقبل القضاء كفى واي وخالف المندوبه كان بيم خامي ني نون لغي بن رمضان نيوات نا تي ساغان نا بو جيكي دالدي فوغو صح دالدي جيني مودي في ساسا كوي تام مودي واي نا غنو تو ولا ومن زوره ابي من نسر نينا ليب لو نسر وارلوكو تيو مو خام كور جين تول مو خام لنين لا مو دالاي وار ki bo ni sare wor nangami fan mu dalay war bo ni sare am sara xet mu non waye na fi ci kor la tollu wal aksaru la gëna bari ñoko war ini tamalaho ndem jamtalu nako lafsuhu batam ba bila niyati ci lu yene neena bu fekke la nga ni seur dafa jamtalu ni jamtalu lu bari te rañu lako ci sa yene kon da lay waral la gëna bari kon ko joxe na ci misal ka jëhuru niki war fa salasina kon na wor fan wor mo gën wor in lam yebda dem tambule wut bil hilal ci teru telwer fekke da nga ni diseral na woral yalla wor niseral na ma woral yalla wer xam nga su fekke da nga tambule ci bop wer mom lolu taw rek baxna ni fan wer mi ñaar ko gëm ñent waye bu fekke da nga tambule ci bop wer nak kon defal li gëna wor muy say do wor fan wer fan ndax wer jamtal na 29 jamtal na 30 kon da nga tambule wo ci bop wer defal 30 yi gëna wor watti daaw sanatin war na ko tambalim at wa khadaati faynit ma la nga xamne la yasih duur sawnuhu ak woram ci bir atma dana ko war fi sanatin ci bu nisere at neena su fekke da nga ne nisere na ma woral yalla at te at ma ragne loko ne at sangam ar da nga wax mune kon legi na nga def fukki yor ak yar at ma sekk mo xamne bis yi nga xamne sax señu su ko ci wor ndax yonako ayé mo nak bis ko rete teus gi ñaari fan ni sa ci teus gi wala bis yi nga xamne mom nga ci amul ngant mo nga bëgg jël mu ci ci deret ndaw su sax yow day ajo mu fay ko waaw yow day ajo mu fay ko té ajo tam mu fay ramadan ndax xam nga ramadan day bo xam waran nako nga jek waaw kon léegi ramadan mo day ajo mu fay ko yeneen wër bu fekké ni soron na ci alkhamis dina ba ajo dina nit koko waran nako naka jek la to mu ngi sir atmi kon batay day wani wat bisé num tollu ak xamasi ak aljuma yoyé ba atmi jexé mo ngi tuk fayat len ndax amu mat rek kon sa yo xamni dal war la na woral yalla am at mo xamni rañé lu ko kon non lay def illa an yusammiha nare bi dafa tuddu atma aw yaqulu tammi wax ni hazihi milé wayen wi tammi yeni baqiha la dess ci atmi rek fofu kon mom rek koor fofu kon mom lolé rek koor mune lumay nak da nga tuddu atma da nga ni atum 85 nga nang ko rañel fek atna amna lu ci jall waye yow la dess ci atma la tax di wax mune kon bo woral dess ci atma rek su jaan wacc ndax yene ji rañel nako wala yel su mud war nak al qada wa fayga yoy jamono nak mom la xasraw ci atma du aje nga diko fay bis bo ci xamne tam legui dang ko mën tonu wore ni kimi ko rete ma tu baski bayo du ayo wor da nga ragnal ni atmi am na sar mo la tax di wax bo war la tay sa dan wacc na du ayo ngay fay itam bi se nga xamni señu su ko ca wor bi khilafi fitri ni ci wute ak dogal nak li safar ngir tukki neena du de nak at nonu nga fa ragnale du jenn do ci tukke bam tele ca wor la dess am na ci wor ngir tukki ba ba forcer ga ba djubu su baba da nga wara fay lolou mom lolou da nga ko wara fay waye lo ci xamni mom est ce que sante wor ko mom do aji wo fay wa sabihatul qudumi war nako sudo ñibisi ga fi yawmi qudumihi ci bisu ñibisen ba in qadima neen ñibisi na laylata khayri hidin ci guddi mu ñu bisu hit neena bu fekke dafa ni soron ni sayu ñibisi ci tukki ba sama bay ma aji bu sa yu ñu bisé rek misal na ko wor néna kon sa yo xamné yo ñu bisé nga ba sa bay do ñu bisé guddi rek té bëcë ba ci top wor ko ayu rek kon nga la wara ñu dafa fas koor ba nga dafa fas koor ba wor bis bobu way bu fekké da ñu bisé ci guddi yit nak xam nga ni kon bisu ñu sañu su ko wor mom lo xana wa illa dem da ñu bisi ci becc ba guddul way bu digere bu dikhit ba ramadan wa illa dem dit fala kon duko wax manam bu ñu bisi won ci becc du tax dara war la lu yow muy sa bay bi nga wax xam nga laylatul ñu wax bu ñu bisi won ci guddi way su do ga ñu top xit la dana worom du wor ba far fajr fenk legi mën to worati don na wax legi nang na score ga dang ko ni sare won siyamul jumu'ati warna ko wor ay bis gep in nasiya dem fatena al yawma bis bam ni soron halal muhtari ci lañu tan fa loxami fekke amna bis ci ay bis amna ci bis bo ni soron wor way xamato ban la ci ne kon ay bis gep ngay jël ben wor ko ngir mu ñew waradihun nahri warna ko ñentelu bisub teweski ba mu dana war li nasi di ñal aji ni soron wa intahiyuna ak bonte ci rañel la manam bis bu ntewes ke bis ba ko ñentel dañu sip ku ko wor mu ne waye nak bu fekke nang ko xass ni serum faaw nga war ko def donte sa xam nga ko tay ko rañel ko ne bobu la waxit ni solo nga tombe mom nang ko rañel ne billahi halaya siyadu radihi nahri xam nga ko wax ne waruna yalla wor bisu ñentel tewes gi tute kon sey ba nga war ko la sabiqa hi waxu ñu ñaare fan ne ko jitu ñaar fan ni sa ci teweski mom mo bu teweski bu ci elos ak bu ci elegar sa ñu ñaar mo mom dañu aram ko lu wor mom bo le misal ron rañal len tam du tax nga wor len ndax ni sar ci lu ñu sopp la wara jëm waye wotu jëm ci lu aram illa li mat tamattih dara ñal aji def tamattu ku def tamattu ba xiran dal di waran ko ci ajga té mënugo koku lañ may mo wor ñaari fan ni sess ci teweski koku ma sañu wor ñu ñaari fan waye ku lu koku du ko sañ la tata bu husanatin du ko war mu toftalam at aw shahrin wala wer aw ayamin wala fan ñana nak bo ni sore wor ak at rek tarañu loko ba wor wor rek tarañu loko ba ay fan rek tarañu lolen ñu ñu ko toftale itam ne kon toftale wor la bude at ni no fexé ba mat fukki yoré ñaar rek mu doy bude wor wor no fexé ba mat fan yoré fan rek mu doy bude fan ya no fexé fan yi mat rek baxna waye ndagam rañé loko ci yéné rañé loko ci yoon waxtu kon toftale ga dula war bu fekké da nga yéné toftale mu dal la war ñu mëna la tata bu wor da fekk yéné wako waye bo ci yéné toftale mu dal la war wa inna wa ndem yene na bi ramadan ci ramadan fi safari yi ci tukken do xeyre ho lu ramadan la muy jigi du ko doy xam wahid ni lis kenn min humat ñoo ñaar lol dama waxon wax nako way ni ngi koy doore wax ni dafa wax ni do ron tukki ci yere koor ni ndegal yoon may na nak tay gi ma baña wor ramadan jile kon nako jema faye jele ñu wess ba nako defé sama koor ni sar ga ba nang so wa ni ni do am kenn ñoo ñaar waaw manam du do ramadan ji nga xam nga tax nga yene ko ji yene won wor ji waaw lolé nga yene won mu don ko du ko meuna don ndax do tolo ci ramadan mom ramadan do nga len ci meuna wor do tolo ci ramadan ramadan ramadan do nga len ko nugul lenen kon nak ñak nga yar yep ko motax mu tek aw qada al khariji wala fay ramadan je genn waaw manam la waxale ni moy da nga tol ci ramadan wor ba nopi yene ci lalen lu bokku to ramadan mu ne ñak nga ñaar ñep aw qada al kharij wala fay ramadan ji jall be kon da mu da nga non bar ci ramadan jall nga ne legi na ko wor tay fay ko jojja du tax nga am du tax nga am jojja ya def nga ñak aw ma wax wala bu yene ramadan ji wa nasal ak nisar bole ci batay la ngi ci do han wahid wal iskan min humat ñoo ñaar ana bonne won dama yene ramadan gi ak nisar yar yep la bëgg bolé bolé nga ñu bolé moko yaq wa bolé nga ñu bëgg bolé ñu ñaar ramadan ramadan dama la nangu way lan lu bëgg lu kël bolé ci yene ju ñak ñaar yep walay sa li mar'ati ngeen ñu ñal jigen yahtaju qadana aju wal hajum ci mom sawjun jëkër tatawuhun ak tobarew bila isni ci mom ndëgul jëkër ja dafa wax ni jigen sante jekki jekki kor kor ngat nga wala muy julli ay julli nafila té amu ci ndegal ci jëkërëm ndax bu nekké jëkërëm bëgg na jotté ak mom dal da cey nekk galan koor mo tax kon bala wor koor ngat nga wala bala armal armaluk ak mbaxum ra go xamné am nafila la ak go xamné nafila la la ci am dëgë jëk waye lu am sañ sañu jëk jëk dal cey dugg rek té amu ci ndegal bu dé koor ngat nga gé bu nexé jëkërëm bu waré bu nepp mo wéti ku jotté mom bu ko ga yakko mom noko def mom jigen ja ko def ndax mo ci xaar mom ci ndigal waye na sañu ko doglo ci lunay jotté mom waaw sañu ko wax ne ko mo bu nak mu ne ko tay nga lek dedet man na ko forcé ni jotté mom ko ga yakko waye muntu ko forcé ci tay nga lek babun li abuntu la ci l'i'tikaf l'i'tikaf l'i'tikaf nafilatun nafila la l'i'tikaf ak jaamu yalla la ko xamne worut dañ koy def rek ngir dolandi koko lu bax ak amé ci ak tagatu ba amuk sel xawa melni malaka wa sihhatuhu worut l'i'tikaf ko defé sarabi xamle na ab deug deugam yeex bi dana xamle ay sartam sarabi ne law haqiqatuhu nusum muslimin mumayyizin masjidan mubahan bi sawmin laylatan wa yawman li ibadatin qasira bi niyatin kafan hanil jimahi wa muqaddamatihi deug deug li ihtikaf moy bepp jël bo xamne xamene rek man nako moy mu taxaw jakka jo xamne ñepp ci sañu waxu dem ñu neew neew nak mu sax fa ci jakk ja bu deb ci te boole ci koor am ne xeytu jaamu yalla wo xane mom lañ tamu mu taxam mom du jaamu yalla yépp lañ tamu te it dañu ko wax legi bu deen ihtikaf mom jotté ak yu melni jotté du ci mëna and bokku ta koor bu deen ihtikaf mom don te guddigale tax mëna jotté tax mëna def kenn ci jëk jotté kon nasihatuhu yurub l'ihtikaf li muslimin ñal ak julit mamay yi sin bi aji xame to mutlaqa saw min nek na ci luñu jaay ni koor l'ihtikaf mom kep ko di julit te amu xame rek moy donte gonel waye boko waxe mo xam li ko wax man la tontu moy ko xame koku bu ko defé mu bax sar ni ci mu ko la def ko ko defé nak bala bax faaw mu and ak koor tax mu wax lu jeeli koor nak moy koor ga lum don rek baxna muy kooru ramadan muy kooru kafara muy kooru misr muy kooru ngat nga dal bu andi koor rek lu koor ga koor baax wala nazaran donte misr la donte koor go misr la it mom dal lu koor koor rek baax mo masjidin ak lu ñu jeeli jakk moy jakk joko defé rek tam lu jo xamni ko waxu sak du jakk do ba ci sa kër yow do ngi fa dem jakk na ñepp sañu dem rek man nga fa l'ihtikaf illa liman dara ñeel ko xamne farduhu faratam al jumu'atu moy al juma wa tajibu te muy sax bihi ci l'ihtikaf ja ci fan yam dara l'ihtikaf dafa wax ni nak man nga ko defé jakk ju la sopp waye bu fekke ne yow al juma war na la ndax bor nga te mukallaf nga te gor nga te tukki wo defo dara kon aljuma war na la kon nak bis ya nga mel l'ihtikaf bu ci bis aljuma bokke da ngay dem ba ci juma ja tax mu ne fal jabi kon juma ja fekke ne bis ya nga mel l'ihtikaf aljuma ci la bok te aljuma war na la kon demal ba ca juma ja nga defé ko fa mimma ci la nga xamne tasihu da na wéré fi ci mom aljuma hadu julu juma ga ene bir juma ja mom bo duggé rek fa la fa neex tok fo xamni ko fa jume juma mu bax rek ci bir juma ja fa la fa neex rek ngay tok waye nak bu yam ci attu ba ba yoon yi nga xamni mo sus ci mom nga xamni ba les ci amane julli juma ji fess ju atti ba nga ne moy fa in kharaja minhu ghalabatan fala qada illa an yarjiha shay'un minhu fal qada bo ci ngi fekke ne yow julli juma war na la nga dem li ci kaf benen jakk bokutu juma ja bis bu aljuma jote nga wara genn julli ji ndax julli aljuma farata la te yow li nga def ak nafil rek la fam fam la ron def don di defon nga ci fan yu bari dang koy defat faaw rek li tika ba yakuna tiya ba nak mom yalla ma nga lako defal way dañ la won ni la fan ya nga ron def mom bis bo genn julli ji rek fan yoy yakuna dang koy defat koy bam wat ni lepp ko defatul motax mun nga illa ndem dit kharaju mu genn wa batalatu mu yaqumu li tikaf ya kam maradi abawayhi niki tawatu ñaari wajum su ñaari wajum ñep tawate wala kenn ci tawat faaw para génn séti leen ndax bo génné wut séti leen mu dal nek ak dog bokk mu dal nek dog soy ñaari wajur té top ñaari wajur farata la té li nga def mom l'itikaf nafila la kon paw nga génn séti leen té bo leen sétu mu yaqku l'itikaf bi yaqku mu faaw nga defaat fa ñinga defaat la janasatihi ma waxu ñu seenu tad ñoom ñaar ma han doole seen bu ñaari wajur ñu yépp faatu won fekk ko l'itikaf du sañu génn ndax ñoom ñoo ñaan ñepp ñoo faatu ndo ba kenn rek faatu waye fekk na ko ja des faatu du jaram ñu génn bu génn rek l'itikaf bi yaqku té sax doom sañ sañu génn li ko taxaw rek génn dal bu kenn ki faatu ta ka ci dund bu kenn ki faatu ta kenn kay dund mom samonté ak kay dund war ko jaal loola tax mu wara génn te bu génn mu yaqku waaw waye bu ñaar ñepp faato mom ba kenn faato waye fekk na ka jëf faato mom du sañu genn te jël mu genn bi genn mu yaqku wa ka shahadat anniki sere wa in wajadat ak bonte warna neena bu xasse dubbu di l'ihtikaf sere suñu wara joxe ci kanam attegat bi du wa tax sañu genn bu genn ngir sere ci rek mu yaqku donte sere su wara la nga xamni mom do nga ma ci mat sere ba da laaj ñaar te am nañ kenn mom mo meuna mat li ñaaral bayit do tax genn bu genn rek mu yaqku mu ne def waltu adana joxef ko mom sere sa te masjid ci jakka ja manam na atika bi ñewu bok mu fekk ci ko ci jakka ji mu wax sere mu deg aw tun xal wala defi ko toxal aw tun xal wala defi ko toxal xam nga jëlé ci mom wala atika bi yebal ñaari ñu mandu fi mom ñu dem fekk waaji intikaf tamé séré ci ñu fekk ko ci jakka ja ko défé mo wax leen ko ñëw mu ngeen démé séré leen ko ci kan waté kan ba yaa lu ci défé mu baax atté kan du fekk ci combat mu yebal ñaar ñu mandu ñu jël séré ci yëk ko wa karid dit ak lu melni murtad ko li ci kay ba yagg mu wax lu ko genn ci l'islam ba mu def ko li ci kay mu yaq na sen ko waron bu mu tuubat del ci baat ci l'islam it du tém lam defone yakuna su ko defene warna genn jakka ji fi sasa ndax dina murtat na ak yefa du nek ci yak dal di genn wa kan mubtil ak nik ay yak sawma ho koram neena ko li ci ka ba yag mu dok kor ga te tay ko mo xam dafa lek mo xam dafa nan waye mom moko tay te amul ngand lam defone lim jotta def yakuna sey bo mu tambali wat ko ta mu ne fa yafsudu ihtikafu wa yasta'nifu fa in aftara nasiyan nak lam yabtul ihtikafu wa yaqdi al yawma muttasilan bi ihtikafihi bu fekke dogamu dog ak djou rek la teyugo li ihtikaf ba du yaqku du teena mu fay bis bobé fa ñen don debu mater na ci da fay bis bobé suselé ci ñu suselo wa mahallul qada'i idha kana as-sawm fardan walau bin nadwi aw tatawuhan wa aftara fihi nasiyan en lo tax sax mu fay bis bobé mu djogu ci l'ihtikaf ji moy bu fekke dafa fekkon ni koruk farata don ci wax la ko faratal moy da ko disar wala bok korum ngat nga lawon waye da ci djubu da xam nga fekkon ni korum ngat nga lawon te djubu ci moko tay mom da yaqku mo tax mu ni don ci korum ngat nga la tam djubu ci du tem fay ko ngane ko lu tax mu korum ngat nga mu djubu nak nga ñu ñu diko ko faylo من وإنما لزمه القضاء فيما إذا كان الصوم تطوعا وأفطر فيه ناسيا لتقويه بالاعتكاف بشرطيته فيه أنا بوجي ني فايلو كو تي جامونو مو الاعتكاف جي تاخ خامغا كور بي افطار تي الاعتكاف جي فكون بون الاعتكاف دو اديو فاي واي نك الاعتكاف جي تاخ ني كو فايلو تامي كور غات نغا تيم دوجو سي بولي سي وإن أفطر فيه لمرض أو حيض فلا يقضيه ene bu won li ci kaf dok ak bis bo xamni tawata ko waral ba gis na ta ko waral mom do ajew mi fay bis boba bu fekke lam yaqi koor ga day jotté ba lu melni jotté nak koku nagn ko xamé ci kanam koku mom borom guddé sax lu yaq ko waxu ñu la bëcëk bi waka shukri ak niki ak mandem lay lañ ci guddi manam xam nga mandi mom kuko def xam nga li ci kaf mom dañu taxo jakk ja ngir jaamu yalla léegi na xam nga bu xasse mandi mom dir ba mandé du mëna def jaamu yalla gi bu len koor kessé mom bu diggé bu ci mandé jotté dara koor gi xam nga né way bu doon ihtikaf mom mandé ci bu diggé ihtikaf ba yaqku mandi ci beccu bi xana mandi ci budde bi tay rek wax ci ka bi yakko faal mar ko tambali wat donte mandi won na ci guddi gi mandi ma jeex la ta fa defenki du telum defon yakuna ci tambali wala ka wa fi ilhaq al kaba'ir nek na ci yegal bakari magi bu ñu ci mandi ta'wila ni ñaari degi dafa ñu wax ni bakari magi ci dess benn bu mu ci def mo mandi ci guddi gi ñoyam lam defon ya